падкасты Радыё Свабода. У Верховнай Радзе Украіны зарэгістраваны праект пастанова прызнанні Беларусі краінай агрэсарам дзеля таго, каб у будучыні Беларусь плаціла у тым ліку рэпарацыі ў краіне. Сёння мы пагаворым у падзеі каментары на канале Свабода Прэмі. Мяне зовут Дмітрий Гурневіч. А мой сённяшні госць, дэпутат Верховнай Рады Украіны Ярослав Юрчышын, вітаю вас. Доброго дня. Пане Ярославе, патлумачце, калі ласка, навошта сёння такі дакумент патрэбны? Многія ў Беларусі звяртаюць увагу апаненты рэжыму Лукашэнкі на тое, што ўлады легальнай ў Беларусі няма, і таму гэта дзіўная ініцыятыва. Тым не менш, ця дзіўна ініцыятыва повністю відповідає зараз баченню українського суспільства. Ми шалено вдячні героям з білоруського полку Кастуся Каліновського, але, на жаль, поки полк воює і проливає свою кров у боротьбі реально з ключовими диктаторами Європи проти Путіна і проти Лукашенки, в той же час Білорусь, яка досі визнає, бо якби активно не бореться, на жаль, і ми розуміємо, з яких умов, але факт лишається фактом, погоджується на пропозицію розміщення тактичної ядерної зброї. Ми, як воююча країна, вже маємо величезний кордон з, скажімо так, з вижившим повністю з розуму диктатором, який має ядерну кнопку. Важко собі уявити наслідки, коли ядерний кордон, атомний кордон з країною-агресором розшириться ще на весь кордон Білорусі. Ми вже звикли, що з території держави, яка нас постійно називала братньою країною, злітають літаки і скидають бомби на мирні міста. Гинуть діти, гинуть цивільні люди, руйнується інфраструктура. Це не може бути ненаказаним. Звісно, за умови зміни влади в Білорусі, ми дуже сподіваємося, що це станеться набагато швидше, ніж Україна переможе Росію. Ми в цьому максимально зацікавлені. Перегляд відносин відбудеться однозначно. Але поки в Білорусі режим авторитарний, самопроголошеного Лукашенки, країна має бути під репараціями, країна має відповідати за те, що діє. І тут дивна часткова позиція частини білоруської опозиції, коли вони борються з Лукашенком, а в той же час не готові спів, скажімо так, втиснути на нього, от, щоби власне, і через систему санкцій і репарацій він змушений був вийти з цієї війни. Ми, як країна, не можемо не прореагувати на те, що суверенна держава, хай навіть формально, незаконно війшовши в союз з країною-агресором, з Росією, розміщає на своїй території всупереч всім міжнародним домовленостям атомну зброю. Ми маємо якось протидіяти, і зараз це версія скорше попередження. Це поки що пропозиція, Верховна Рада поки цю постанову не прийняла. Але якщо дивитися на ставлення українського суспільства, то все українське суспільство і так вже давно вважає Білорусь Лукашенка країною агресором. Учора Світлана Ціхановська, даючи інтерв'ю українській журналістці, якраз узгадала про репарації, сказала, що гэта добрае пытанне, але для дэмакратычнага ўраду Беларусі зараз гэта і так нічога не вырашыць, а толькі можа паглыбіць нейкія непаразуменні паміж людзьмі. Магчыма, будзе падзяляць украінцаў і беларусаў яшчэ больш. Што вы на гэта адкажаце? Нерішучасць офіційної білоруської опозиції вже зіграла негативну роль. Довший час пані Тихановська взагалі не висловлювалася по ситуації щодо окупації Криму. Дуже великий позитив, що зараз хоча б це питання вирішено. І я думаю, що заважає не усвідомлення реального стану, так? Білорусь під самопроголошеним режимом Лукашенка є країною-агресором. І це треба називати своїми іменами. І для пані Тихановської, і для офіційної білоруської опозиції – Було б дуже правильно відмежуватися, власне, від режиму, сказати більш активно і сказати так, ми повністю розуміємо про те, що українці вимагають репарації. От ми розуміємо, що і білоруси постраждали від режиму Лукашенка, тому ми докладемо всіх зусиль для того, щоб знести власне режим Лукашенка всіма доступними методами, а не будемо довго вагатися, чий таки Крим. І разом з демократичною Україною і демократична Білорусь увійде в Європейський Союз, і тоді питання репарацій буде в принципі якби нелогічне і не потрібне, оскільки єдиний митний економічний простір з Європейським Союзом знімає будь-які господарські питання. На даний момент, поки Лукашенко лишається офіційним керівником Білорусі, ми будемо ставити питання і про санкції, і про репарації, і будемо всіма силами допомагати пані Тихановській і білоруській опозиції бути більш рішучими. Якраз про санкції Ціхановська шмат говорить, шмат схиляє європейські влади, каб не уводзіліся супраць офіційного режиму Лукашенки. Уже 9 місяців, наколькі от нам відомо, принамсі публічно, не летять ракети з боку Білорусі, про гэта повідомляється білоруськими назіральниками, які займаються гэтими справами. Тим не менш, гэта відбувалося на самому початку повномасштабного варвання. Скажіть, чому до гэтага часу, більш за год, Білорусь не була признана Україною як держава-агресор? Для українського суспільства це скорше теж питання і до нашої влади. Я так розумію, що ключове було бажання не спровокувати участь повномасштабну білоруської армії у війні, але для нас таким рубіконом стала згода режиму Лукашенка на розміщення ядерного потенціалу в Білорусі. Ми розуміємо, наскільки обережно Захід реагує на будь-які агресивні дії Путіна через те, що Путін має ядерну кнопку. Уявіть собі, що буде чинити Лукашенко і в Білорусі, і, ймовірно, з Україною, як такий вірний васал Путіна, але маючи ядерний потенціал. Тому чому виникла зараз ця дискусія? Вона не спровокована політикою, просто громадські активісти, волонтери, відомий волонтер Сергій Притула поставив питання, так, от як може українська держава реагувати на фактичне погодження Лукашенка війти в ядерну коаліцію з Путіним, уже війшовши в єдину державу. Тому це, скоріше, карти на стіл. Ми відкриті до діалогу з пані Тихановською. І, звісно, ми, як демократична країна, якщо ми знайдемо інші механізми, як ми можемо реагувати так, щоб карати режим, а не карати народ Білорусі, нас не ціль покарати народ Білорусі, нас ціль покарати той режим, який зараз дозволяє Путіну почуватися в Білорусі як у себе вдома, дозволяє постійні провокації на кордоні. І ми розуміємо, що це навіть не білоруські прикордонні сили, а це просто російські ФСБшні групи. Але що найголовніше, дозволяє втягнути Білорусь в фактично в ймовірне ядерне протистояння. Це не лише зацікавленість українського суспільства запобігти цьому. Я переконаний, що і білоруси найбільше зацікавлені в тому, щоб ядерного потенціалу, який контролює Путін через свою ручну ляльку у вигляді Лукашенка, в Білорусі не було. Щоб Білорусь, демократична Білорусь, війшла в єдину систему європейської західної безпеки. От, а щоб запобігти такому негативному розвитку, ми говоримо про санкції і репарації стосовно режиму Лукашенка і стосовно того авторитарного режиму, який зараз діє в Білорусі. Одночасово у Верховній Раді України зареєстрована і інша постанова про признання Білорусі окупованої території. Як ви думаєте, яка з цих постанов все-таки буде проголосована? І чи ви б за першу так само голосували? Я би голосував за першу навіть з моменту, коли вона була внесена. От це набагато більш чітко адресує і другу. Ми говоримо не про білоруський народ, не про білоруських партизан, не про активну білоруську опозицію, яка готова боротися і бореться, і багато хто в ув'язненні, а багато хто воює в Україні з режимом Лукашенка і Путіна, бо це фактично синоніми. Ми говоримо про окупаційний режим Лукашенка. Тому по послідовності, насправді, було б дуже правильно спочатку визнати окупованою, от, і ми ведемо в цьому роботу. По-друге, провести переговори, власне, вже з, скажімо так, з тими представниками, які білоруський народ визначить як своїми офіційними в умовах окупації на даний момент. Це середовище навколо пані Тихановської в Європі, а також керівництво полку Кастуся Каліновського в Україні. Дуже позитивно, що між ними почався активний діалог, зокрема, за посередництвом українських і європейських парламентарів. От, а вже тоді визначатися, чи потрібні репарації як явище. Якщо ми зрозуміємо, що майбутній демократичний білоруський уряд максимально сприятиме, скажімо так, відновленню України в тих рамках, які не потребують репарацій, а санкціонувати можна лише уряд Лукашенка, давайте говорити в цьому сценарії. На даний момент ми поки не бачимо, на жаль, з боку білоруської опозиції, окрім тої, яка бореться зі зброєю в руках, активних пропозицій, як нам запобігти перетворення Білорусі в, скажімо так, ядерний придаток та до путінського режиму. Поки ми не бачимо сценарія, а тому визнати окупованою, почати переговори про майбутню взаємодію, і тоді питання репарації може, в принципі, бути винесене за дужки. А скажіть, наскільки самі ви оцінюєте шанси, каб гэтая постанова була прийнята, я маю на увазі, про державу-агресор і про репарації? Які по ділу Верховної Ради? Хто супроць виступає? Насправді немає тих, хто виступає відверто супроти. От є просто, знову ж таки, дискусія, наскільки це може вдарити таке достатньо гостре рішення, може досягнути свого ключового результату, це запобігти перетворення Білорусі на ядерний придаток, полігон для Росії, чи наскільки це вдарить по, власне, білорусам, по яким бити ніхто з української влади точно не збирається. Ми самі мали режим Януковича, ми самі його активно проганяли, і ми розуміємо, що суспільство тут винне рівно настільки, наскільки його одурманили, купили і на нього тиснуть. Але це початок дискусії. Це не є вже етап прийняття. Я думаю, справа буде йти не там тижнями, а місяцями, але запит в українському суспільстві надзвичайно високий. Зараз, коли я включаюся в українське телебачення, з боку, власне, українських громадян, скорше звучить здивування, що досі Білорусь, Лукашенка, не визнана країною-агресором. І тому тут має бути дуже активна позиція з боку демократичної опозиції Білорусі. Ми можемо доопрацювати постанову, ми можемо навіть її відкликати на пропозицію, але коли ми будемо розуміти, що режим Лукашенка заплатить, що ті, скажімо, псевдоолігархи, які підтримували Лукашенка, а насправді просто його вірні васали, будуть санкціоновані, будуть притягнені до відповідальності демократичним режимом, і демократичний режим оголосить, в принципі, кого і як він збирається притягати до відповідальності. Ну і найголовніше, що визнає, що справді так Україна може, має повне право, власне, звертатися про відшкодування втрат, які були здійснені з використанням території Білорусі для терористичних атак Росії на Україну. От, а вже сама процедура і самі, скажімо так, механізми – це до обговорення. І в нас є час. У нас точно немає бажання зараз вбивати клин. Це скорше ФСБшні наративи про те, що там українці хочуть будь-яким чином викрутити з бідних білорусів виплату. Ми – країна, яка постраждала. На жаль, досить активно при цьому використовувалася територія Білорусі. Ми маємо отримати питання, про справедливість в першу чергу. І для нас, як для українців, в принципі, прийнятною буде справедливість, коли запратить режим Лукашенка, окупаційний режим, а не, власне, Білорусі. На жаль, поки що цей режим керує Білорусю, він хоче запросити на свою територію, на територію, на якій проживають білоруси, ядерну зброю Росії, і нам треба цьому, власне, протистояти. Дуже набагато ефективніше буде, якщо ми будемо протистояти разом. Але поки що пропозиції від пані Тихановської ми не почули. Два питання ще маю до вас. Одно тичиться того, чи на вашу думку, ось гэтая пропанова і, максимум, наприклад, признання Білорусі державою-агресором не відкриє для Лукашенки нікоє окно максимості удзельнічаць більш радикально супраць України, знову представіць активно білоруську територію для нікого чергового варвання або нік дзельнічаць супраць України більш активно просто. Бо я розумію, що президент Зеленський навіть тому вельмі асцярожна апошній год виказувався про Лукашенку, сюди мені капцікально про ягоную віну. Ніщо не заважає Лукашенку, і Лукашенку не мені вам розповідати, взагалі не потрібно приводів для того, щоб вчинити ще один злочин. Але він за нього буде покараний. На жаль, поки що він офіційно представляє Республіку Білорусь, і опосередковано караючи Лукашенка, можуть постраждати і білоруси. Тому єдиний запобіжний, реальний запобіжний засіб проти, власне, режиму Лукашенка – це його вигнання з Білорусі. В українців тоді взагалі зникнуть будь-які аргументи про потребу якоїсь справедливості. І, в принципі, ми розуміємо, що зараз те, що частина білорусів озброїлася, воює в лавах України, отримала зброю. Це підготовка нового національного війська Білорусі. Як буде розвиватися ситуація зараз, прогнозувати достатньо складно. Але якщо не використати настільки зручний момент, коли Путін зайнятий агресією в Україні, він захлинувся на сході і півдні. Він вже зриває гідроелектростанції для того, щоб хоч якось запобігти контрнаступу. Вже навіть російські визвольні загони роблять рейди по Білгородщині. Що чекає Білорусь? І останнє питання. Чи гэты закон або постанова, коли вона буде все-таки затверджена Українською Верховною Радою, чи вона ставить для вас особисто, так само і для українського громадства, Білорусь на тим самим узровні, як і Росії, держава-агресор Росії, коли Білорусь, ці відказність стає саме перед українцями Білорусі? Ну, насправді, коли Лукашенко війшов в союзну з державу з Росією і підтримав агресію, він вже поставив цей знак рівності, але для мене, як і для будь-кого в Україні, знаку рівності між Лукашенком і білорусами немає. Єдине, що для того, щоб чітко відзначати різницю, ми розуміємо, що ті білоруси, які проти Лукашенка, які не поділяють його терористичні участь в тероризмі, геноциді українського народу, який спровокував Путін, ну, ми очікуємо більш активних дій. Тому для нас, в принципі, Лукашенко вже давно, як для українців, є персоною, яка не рівна Путіну, Путін там просто зло, але це посіпака, це повністю ручне щеня Путіна, яке виконує всі його забаганки, так само як там Кадиров чи інші представники російської адміністрації. Ми хочемо вірити, що білоруський народ використає можливість позбутися Лукашенка, особливо в такій сприятливій для цього ситуації. Зараз відбувається контрнаступ, українські війська поступово звільняють українську територію. От, звісно, у Путіна технологічно немає можливості перекинути на Білорусь додаткові сили. Що чекає білоруська опозиція, я не дуже добре знаю, не дуже розумію. От, але позиція президента Володимира Зеленського, вона завжди буде дещо м'якша, ніж навіть запит суспільства. От, бо йому треба говорити з міжнародними дипломатами. В нього недавно за посередництвом західних дипломатів відбулася зустріч з Тихановською. Але знову ж таки, ми не отримали навіть від Тихановського як офіційного представника Білорусі чіткого розуміння, як Білорусь бачить своє майбутнє, як вона буде добиватися майбутнього без Лукашенка. А майбутнє без Лукашенка — це без окупації, без репарацій, це повністю дружнє майбутнє з Україною. Тому в нас є розуміння, що Лукашенко — це фактично ще одна маска Путіна. Але ми дуже сподіваємося, що білоруський народ — це не Лукашенко. Дякую великі вам. Я просто нагадаю максим глядачам з України, які не відають, що Светлана Тихановська робила неодноразово за останні місяці заяви про те, що Білорусь повинна вийти з усіх домов союзних з Росією і так само накеруватися у бок європейського зв'язу. Ну, магчыма, гэта ва Украіне не так гучыць, як гэта гучыць у нас, таму проста як дадатак. Дзякую вялікі вам. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў украінскі дэпутат Яраслаў Юрчышын, а для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурнівіч. Вы глядзелі «Свабоду прэміум». Дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.org. Ваша свабода.